Dominee van Herk, aan mij de taak om enkele woorden te spreken namens de gemeente en kerkenraad. Vanmiddag neemt u officieel afscheid van de gemeente van Hasselt als predikant. U blijft wel aan deze gemeente verbonden, maar dan als gemeentelid. En zoals bij elk afscheid zijn er bepaalde gevoelens. En dat is ook geen wonder, na bijna 16 jaar dat u in deze gemeente heeft mogen werken. Wij willen onze dank en erkentelijkheid uitspreken voor alle arbeid die u onder ons verricht hebt. Arbeid onder jongeren, arbeid onder ouderen. Vele huwelijken hebt u gesloten. Zoals vanmorgen nog en zoveel kinderen gedoopt. En zo u in uw preek ook opmerkte, u hebt bij veel open graven gestaan. En dat zijn allemaal ontmoetingen die het hart raken. Wat een vreugde dat er ook onder de bediening van het woord te mogen spreken over de barmhartigheid van de Heilige Geest. Aan ons betoond, aan ons zondaren. U hebt mogen spreken van Gods Geest, van een rijke Christus en een arme zondaar. De Heere die levend maakt, die harten verandert, samenvoegt tot de vreze van uw naam. U mocht met ons belijden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het ging u onder al die omstandigheden telkens weer om die ene naam tot zaligheid gegeven, om het werk van het drie-ene God. En u noemde zelf in de preek de kwast dat u die mocht zijn. Ik had het hier staan als landbouwer. U mocht zaaien, u mocht planten en u mocht nat maken. Maar het is God die de wasdom geeft. En we danken de koning der kerk voor al datgene wat wij de afgelopen jaren van hem door u mochten ontvangen. Geen wonder dat het dan moeilijk is om afscheid te nemen. Maar wij mogen vanmiddag in deze kerk afscheid nemen. En als er één plaats is waar God trouw schittert, dan is dat hier. Want hier wordt uw woord verkondigd. Hier worden de sacramenten bediend. Hier horen, zien en voelen wij dat God ondanks onze zonden in Christus de getrouwe is. En in deze kerk, kunt u daar zien op dat bord, zijn veel dominees gekomen. En er zijn vele dominees gegaan. En nog steeds, ook in 2006, wordt hier het woord nog verkondigd. U gaat ons als predikant verlaten, maar het woord blijft. En wij hopen en bidden dat de vacature die nu ontstaat spoedig weer vervuld mag worden. In de dank aan u willen wij ook betrekken uw vrouw, die u in alles terzijde stond. Ik ben geneigd om te zeggen, de stille kracht. Wat wij dus niet merkten, maar wat u dus ook uw man bijstond, soms corrigeerde, adviseerde. Wij danken u daarvoor. En dan denken we ook in het bijzonder aan de bezoeken die u in de gemeente heeft gebracht. En aan het bijwonen van de rouw- en trouwdiensten. Hartelijk dank voor de tijd en voor de krachten die u wilde geven in het midden van Gods gemeente hier in Hasselt. Dominee, we willen u ook bedanken voor de persoonlijke contacten die er waren en nog zijn. Er wordt gezegd, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. En ik kan rustig zeggen dat wij elkaar verstonden. Wij zaten en zitten vaak op dezelfde golflengte. Wij bespreken elkaar ook, wij begrepen elkaar ook in moeilijkere tijden. In uw ziek zijn waren wij een klankbord voor elkaar. Ook denk ik met name aan het SOW-proces. Wat een moeite, maar ook onze gezamenlijke zorg. 1 mei 2004 kreeg dit alles zijn beslag. En nog zijn wij als kerkenraad bezig om onze eigen identiteit door middel van een beleidsplan vast te houden. Dat de God van hemel en aarde ook hieraan zijn zegen wil verbinden. In uw bevestigingsdienst sprak u de wens uit dat de Heere ons gaf samen te mogen leven uit geest en woord. Dat Hij ons dagelijks bekeren, het hart en het neigen tot zijn dienst, omdat ook zijn koninkrijk mocht worden uitgebreid. Dat die wens maar uitkomen mag. Dominee, en allen die bij u horen, wij wensen u namens heel de gemeente van harte de zegen van onze God toe. Het ga u samen met uw vrouw aan de Hendrik van Vilmenstraat goed. Mogen de God van alle genade u ook nabij en goed zijn en u samen zegenen uit de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Ik heb gezegd. Gemeente, mag ik u verzoeken om onze predikant en zijn vrouw biddend toe te zingen de woorden uit Psalm 84, vers 3 en 6. Het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En vers 6, want God, de Heer, zo goed zo mild, is ten allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en eer geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven, welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt.